jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 22 lipca, wybiła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. U jednych ulga, u drugich smutek. Za chwilę o reakcjach demokratów po wycofaniu się Joe Bidena z wyborów prezydenckich. Polska dyplomacja jest gotowa do rozmów zarówno z republikanami, jak i demokratami, niezależnie od wyniku wyborów w USA, mówi szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Bye bye Biden, taki tytuł dziś na pierwszej stronie La Stampe. Komentarze włoskiej i niemieckiej prasy za moment. Joe Biden nie będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Udzielił poparcia wiceprezydent Kamali Harris. A większość demokratów, z którymi rozmawiał korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski, rezygnację Joe Bidena przyjęła z ulgą. Nie wszyscy byli jednak pewni, czy Kamali Harris uda się pokonać Donalda Trumpa. Część demokratów przyjęła decyzję Joe Bidena ze smutkiem, inni wyrażali ulgę. Zdecydowana większość demokratów, z którymi rozmawiałem, wyrażała jednak zrozumienie dla Bidena. Emocjonalnie jestem rozdarty, popieram Joe Bidena, zrobił wiele dobrego. Jestem smutny, że musiał ustąpić, ale myślę, że to pomoże pokonać Donalda Trumpa w listopadzie. Wielu demokratów uważa, że Harris ma większe szanse od Bidena. Nie wszyscy są jednak zgodni, czy uda jej się pokonać Donalda Trumpa. Jestem demokratką, myślę, że to była dobra decyzja, ale martwię się, że to nie wpłynie na wyścig z Trumpem. Obawiam się, że ma za dużą siłę polityczną i zbyt duże poparcie. W sondażach przeprowadzonych przed rezygnacją Joe Bidena Kamala Harris nie miała od niego dużo wyższego poparcia, a w niektórych nawet niższe. Demokraci liczą jednak na to, że jej nominacja zmieni dynamikę kampanii, w której faworytem był Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej zapewnił w Polskim Radiu, że nasza dyplomacja jest profesjonalna i gotowa do rozmów zarówno z republikanami, jak i demokratami, niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Szykujemy się do różnych rozwiązań, także ja sam podczas ostatnich kilku pobytów w Ameryce poświęcałem dużo uwagi na to, żeby wzmacniać kontakty także z republikanami. Widzieliśmy przy okazji kłopotów z uchwaleniem pieniędzy na dostawy broni dla Ukrainy, co było kluczowe dla polskiego bezpieczeństwa. Widzieliśmy, jak duże są problemy z obozem republikańskim i myślę, że to też dało asumpt, żeby wzmocnić trochę tę naszą argumentację i relację z obozem republikańskim. Paweł Kowal dodał, że spodziewał się rezygnacji Joe Bidena z ubiegania się o reelekcję. Zdaniem amerykanisty profesora Włodzimierza Batuga za decyzją amerykańskiego przywódcy stają naciski w Partii Demokratycznej. Ja myślę, że to są naciski wewnętrzne w Partii Demokratycznej, która po prostu dojrzała do tego, że z prezydentem Bidenem nie da się wygrać wyborów. Po prostu jest to decyzja wynikająca z moim zdaniem nacisków Clintonów i Obamy, skłaniająca prezydenta do tego, żeby się wycofał. Decyzja mogła zapaść z powodów zdrowotnych, a nie wizerunkowych, uważa Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezydent ostatnio zapadł na COVID. Faktem, że być może te kwestie zdrowotne wysunęły się na plan pierwszy i to na pewno było podłożem tej decyzji, bo gdyby o tym miały zdecydować wyłącznie względy polityczne, wyłącznie to, że Partia Demokratyczna doszła do wniosku, że to jednak nie Biden jest tym faworytem w tym wyścigu, to myślę, że on nie wycofałby się jeszcze teraz, tylko na przykład tuż przed konwencją. Joe Biden zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, że do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki. Prezydent Joe Biden się poddaje. Jego rezygnacja z kandydowania w wyborach to dramatyczny moment w historii USA. Konieczny, spóźniony krok. Tak włoska prasa komentuje jego decyzję. Według gazet demokraci stają przed bardzo trudnym wyzwaniem, jakim jest wybór nowego kandydata. Bye bye Biden, taki tytuł zamieszcza na pierwszej stronie La Stampa. Amerykański dziennikarz Alan Friedman pisze na łamach tej gazety, że Bidena nakłoniła do tej decyzji demokratyczna elita, ale jak dodaje, w partii jest rozłam w kwestii tego, co dalej. Według publicysty istnieje ryzyko chaosu podczas konwencji Partii Demokratycznej. Komentator dziennika La Repubblica pisze o dramacie decyzji Bidena. Jak zauważa, obecna sytuacja to jedno z najtrudniejszych wyzwań dla demokratów, bo przypomina, nigdy wcześniej w historii kandydat nie zrezygnował zaledwie na miesiąc przed konwencją. Komentatorzy największych niemieckich gazet uznali rezygnację Joe Bidena za słuszną, acz ryzykowną decyzję, która może doprowadzić do konfliktów wewnętrznych w Partii Demokratów, ale może też dać jej nowy impuls impuls w kampanii. Nowa kandydatka lub nowy kandydat mogą zelektryzować USA i uwolnić kraj od wyboru pomiędzy dwoma nielubianymi politykami, uważa komentator z Deutsche Zeitung Stefan Cornelius, zastrzegając, że proces wyłaniania takiej wiodącej postaci może rozbić partię i zdemaskować ją jako niezdolną do rządzenia. Demokraci nie podjęli jeszcze oficjalnie decyzji, kto wystartuje w wyborach prezydenckich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. I Krzysztof Łoniewski. Tym razem wygrali nasi siatkarze w ostatnim sprawdzianie przed Igrzyskami Olimpijskimi. Pokonali w Gdańsku Amerykanów 3-2, mimo że przegrywali już 0-2 w setach, w trzecim broniąc meczbola. Przyjmujący naszej kadry Aleksander Śliwka szybko wymieni powody, dzięki którym udało się odwrócić losy meczu. Mocna zagrywka, końcówka trzeciego seta była bardzo ważna. Ona troszkę przełamała ten wynik. Uwierzyliśmy, że naprawdę możemy bardzo dobrze grać. Od czwartego seta świetnie zaczęliśmy zagrywać, mocno odrzucać Amerykanów od siatki i wszystko zrobiło się łatwiejsze. Przypomnijmy, że w sobotę nasza reprezentacja po tiebreaku przegrała z Japonią. Po siatkówce piłka w krajowym wydaniu. Za nami trzy kolejne spotkania pierwszej kolejki w PKO Ekstraklasie. Lech w Poznaniu pod wodzą nowego trenera, Duńczyka Nielsa Frederiksena, 2-0 wypunktował Górnika Zabrze. Przez większość czasu kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Fajnie, że udało się w miarę szybko strzelić bramkę. Troszkę na tą drugą musieliśmy poczekać, ale fajnie było, bo nie było nerwowej końcówki. Lapidarnie mecz podsumował bramkarz Lecha Bartosz Mrozek. W pozostałych niedzielnych spotkaniach Krakowia po jeden zremisowała z Piastem Gliwice, a Beniaminek Motor w Lublinie 0-2 przegrał z Rakowem Częstochowa. Gości po rocznej przerwie znów poprowadził Marek Papszun, który powinien prowadzić naszą kadrę, ale prezes PZPN wolał wybrać selekcjonerem swojego kolegę. Ten w CV nie ma nawet Mistrzostwa Polski. Wielkim mistrzem jest za to Tadej Pogaczar. Genialny Słoweniec po raz trzeci wygrał Tour de France, najbardziej prestiżową imprezę kolarską w zawodowym peletonie. Sukces przypieczętował imponującą wygraną w czasówce z Monako do Nicei. O ponad minutę wyprzedził Duńczyka Jonasa Vingegaarda i Belga Remco Evenepoela. W klasyfikacji generalnej jego przewaga nad rzeczoną dwójką była wielominutowa. W Formule 1 decydują z reguły sekundy. Tym razem zawiadujący teamem McLarena nakazali Lando Norrisowi, żeby dał się wyprzedzić Oscarowi Piastriemu i to Australijczyk wygrał Grand Prix Węgier. W dużym skrócie to polecenie było sprawiedliwe. Trzecie miejsce zajął Lewis Hamilton z Mercedesa. Dopiero piąty był lider klasyfikacji generalnej Max Verstappen z Red Bulla. Kończymy innym motorsportem. Żużlowe derby ziemi lubuskiej dla Stali Gorzów. 47-43 pokonała Falubaza Zielona Góra. Unia Leszno 47-43 GKM Grudziądz. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. To będzie na ogół gorący dzień, na ogół, bo temperatura nie przekroczy 30 stopni na północnym zachodzie kraju i na wybrzeżu. Najcieplejszy wschód Polski i wschód może też uniknąć burz i opadów. Na zachodzie, zwłaszcza przy granicy z Niemcami, burze możliwe na tyle, że alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. A to oznacza, że rozpoczynamy trzecią godzinę porannej audycji. Już za chwilę rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochel będzie poseł Lewicy Tomasz Trela. A zapraszają dziś do Trójki o poranku Anna Rygulska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski, wracający z urlopu. Było miło, ale cieszę się też z powrotu do spotkań z Państwem. Chociaż spotkałem w Kudowie Zdroju, w Realu, słuchaczy Trójki. Pozdrowienia do Maćka i Artura z rodzinami. Wysyłam, a Państwa zapraszam do udziału w mniej dzisiejszej grze. Proszę się zgłaszać, 2 2 7 3. Zabawimy się w quiz, a zwycięzca pojedynku słuchaczy będzie mógł wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji. O, zwłaszcza słowo pojedynek podkreślam, bo to budzi zawsze fajne emocje. Na początek trzeciej godziny za to Wunderhaus i Silver. I've always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pour me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head with something dark. Sing one just for you, and perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, it's empty. So Wunderhorse brzmi mi jakoś lepiej, kojarzy się z Wunderteamem, ale Brytyjczycy mówią Wunderhorse i niech im będzie. Wunderhorse w trójce zagrali, a teraz będzie polityka, jak zawsze o 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Trera, poseł Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Joe Biden wycofał się wczoraj z wyborów prezydenckich w USA. Kto go zastąpi? Czy to będzie Kamala Harris, czy któryś z gubernatorów? Tego nie wiem, ale jak od wczorajszego wieczora naszego czasu czytam te wszystkie doniesienia i widzę, kto popiera Kamala Harris, łącznie z Joe Bidenem oczywiście, małżeństwo Clintonów i Bernie Sanders i jeszcze wielu, wielu innych demokratów, to wszystko wskazuje na dzisiaj, że Kamala Harris ma największe szanse, żeby na tej wielkiej konwencji w Chicago, która odbędzie się między 19 a 22 sierpnia, uzyskać nominację i walczyć o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. No właśnie, ale czy Stany Zjednoczone są gotowe na prezydentkę? Kobietę ciemnoskórą? Tego nie wiem, natomiast myślę, że tutaj oprócz tego, że będzie głos na kandydatkę, jeżeli będzie to Kamala Harris, to będzie też głos przeciwko Trumpowi. Bo przecież to, co powiedział Trump na ostatniej swojej konwencji, że on tak naprawdę szanuje bardzo Putina, szanuje dyktatora z Korei, no to tak naprawdę jest bardzo groźne i bardzo niebezpieczne. On mobilizuje radykałów z części republikańskiej, nie tylko pewnie części republikańskiej. Natomiast myślę, że tutaj powinno zwyciężyć takie poczucie odpowiedzialności za wolny, demokratyczny świat i Amerykanie staną na wysokości zadania. Tego bym sobie życzył jako obywatel naszego kraju i jako Unia Europejska. Na razie w sondażach, które zostały zrobione już po tej debacie 27 czerwca, Kamala Harris wypada mniej więcej tak samo jak Joe Biden. No i nieznacznie prowadzi Trump, którego notowania, i to jest ciekawe, nie wzrosły po próbie zamachu. Czyli a Kamala Harris do tej pory właściwie była krytykowana, że ona była w cieniu Bidena, że no, nie potrafiła tego stanowiska wykorzystać. Znaczy, jeżeli Kamala Harris ma takie same notowania jak Joe Biden, a ona nie była kandydatką i nie jest jeszcze kandydatką, to w moim przekonaniu jest to bardzo dobra pozycja startowa. To, że ona była w cieniu, to myślę, że taki jest jednak system w Stanach Zjednoczonych. Ciężko wiceprezydentowi stanąć na wysokości zadania i być równo znacznym partnerem i dla społeczeństwa amerykańskiego, i dla opinii publicznej, jak prezydent, który pochodzi tak naprawdę z wyboru, a wiceprezydent z nominacji prezydenckiej. Więc no, myślę, że jeżeli tak by się okazało, że te sondaże są podobne, to jest bardzo dobry punkt wyjścia, bo kampania będzie trwała, ona teraz będzie wchodziła w decydujące starcie. Zresztą zaczyna się też trochę mówić, ja nie chcę tutaj spekulować, tylko patrzę na doniesienia, że jeszcze może być pewien zabieg taktyczny. Joe Biden może zrzec się funkcji prezydenta, a wiemy, że w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy prezydent nie pełni swoich obowiązków, jego obowiązki przejmuje wiceprezydent. To oczywiście słyszałem dzisiaj rano, jadąc do pani, też wypowiedzi specjalistów od polityki w Stanach Zjednoczonych, mówią, że to z jednej strony in plus, bo stałaby się prezydentem, a z drugiej strony minus, miałaby mniej czasu na prowadzenie kampanii wyborczej. Więc myślę, że te najbliższe dni będą decydujące i będziemy z każdym dniem coraz więcej wiedzieć. No na pewno na jej korzyść przemawia to, że może przejąć fundusze na kampanię, które zostały zgromadzone, bo jeśli zostanie wskazany któryś z gubernatorów, to już takiej możliwości chyba nie ma. I myślę, że przede wszystkim na jej korzyść będzie wpływało to, że część tych darczyńców, którzy byli dość sceptyczni do kandydatury Bidena ze względu na jego kondycję fizyczną, trochę takie pomyłki językowe, które są jednak w polityce bardzo istotne, bardzo ważne, będą odblokowane, bo tam darczyńcy wiemy, że odgrywają bardzo dużą rolę, szczególnie celebryci, którzy zbierają datki na rzecz 96 milionów kandydatów, więc naprawdę myślę, że Kamala Harris ma bardzo duże szanse, no ale to oczywiście Partia Demokratyczna będzie podejmować decyzję, delegatki, delegaci. I to też jest niecodzienna sytuacja, bo delegatki, delegaci jadą na konwencję, jechali na konwencję z przekonaniem, że ich kandydatem będzie Joe Biden, a teraz będą dokonywać wyboru. Pytanie, czy to będzie taka konwencja open, gdzie każdy się będzie mógł zgłosić, będą wybierać, czy to już się rozstrzygnie wszystko przed konwencją, na konwencji będzie tylko show, program i zatwierdzenie kandydatki. No więc, no, bardzo ciekawy czas, jeżeli chodzi o wybory w Stanach. No i bardzo ciekawy czas, jeżeli chodzi o cały ten wolny, demokratyczny świat, bo no wszyscy właśnie, patrzą i obserwują. A co dla naszej części Europy oznaczałby wybór tandemu Donald Trump i J.D. Vance, który mówi, nie obchodzi mnie, co się stanie z Kijowem? To znaczy tak, na pewno dla Polski, na pewno dla Unii Europejskiej myślę, że bezpieczniejszym, dużo bezpieczniejszym wyborem jest wybór Kamali Harris czy kandydata partii demokratycznej. Natomiast no przecież dyplomacja i polityka polega na tym, że jak Trump by wygrał wybory, trzeba będzie z Trumpem współpracować i trzeba będzie współpracować jako nasze państwo i jako Unia Europejska. Natomiast ja się obawiam tego, że po prostu Donald Trump ograniczyłby finansowanie Ukrainy, dosprzętowienie Ukrainy, przekazywanie dużych pieniędzy, a wiemy, że Ukraina bez pomocy, bez wsparcia tak naprawdę staje się bezbronna i wtedy Putin mógłby zrobić absolutnie wszystko. Nie wierzę specjalnie w to, że Donald Trump mógłby jednym telefonem załatwić sprawę tak i rozwiązać. Oczywiście na potrzeby kampanii wyborczej on to będzie mówił, natomiast nie ma takiej możliwości, bo nic bez Ukrainy nie może się na Ukrainie wydarzyć i myślę, że nawet Donald Trump, który wiemy, że ma takie konotacje, relacje czy z tym Putinem. Chętnie by chciał rozmawiać, siadał do stołu, tego by nie zrobił. Natomiast lepiej nie ryzykować i lepiej byłoby, gdyby polityka Joe Bidena była kontynuowana, bo myślę, że Joe Biden zapisze się w historii wielkimi, wielkimi zgłoskami, jako ten, który postawił się tyranowi, postawił się zbrodniarzowi i stał się liderem wolnego, demokratycznego świata i to dzięki jemu. Śmiano się z niego, że on ma już tyle lat, że to jest taki Sleepy Joe, a tu się okazuje, że ten Sleepy Joe był w stanie zmobilizować cały świat i pokazać, nie oddamy Ukrainy, bo oddanie Ukrainy powoduje, że tak naprawdę Rosja może pójść krok dalej. Nie będę straszył, nie będę mówił, jaki ten krok dalej jest, ale przecież po Ukrainie jest Polska, po Polsce są kolejne państwa, a te imperialne zapędy Putina są znane. Wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie, zaprzysiężenie nowego prezydenta w styczniu. Chcę pana zapytać o słowa premiera Donalda Tuska, który po wypuszczeniu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego napisał na platformie X, czyli na dawnym Twitterze, co się odwlecze, to nie uciecze. Prokuratura dobrze wykonała swoją robotę, gromadząc rzetelne dowody. Pan też broni prokuratury w sprawie Romanowskiego, czy jednak prokuratura popełniła błąd? Znaczy, bronię prokuratury w kontekście takim, że rzeczywiście wykonała swoją robotę, bo 11 zarzutów, które były omawiane na komisji regulaminowej, które na podstawie tych zarzutów głosowaliśmy nad uchyleniem immunitetu i to aż w 11 sprawach tam jest przekroczenie uprawnień, żeby nie powiedzieć ostrzej, złodziejstwo na ponad 112 milionów złotych, to tutaj jak najbardziej się zgadzam. Natomiast ja mam trochę taki absmak do tego, że prokuratura jednak nie wykazała się taką czujnością, taką może nawet czujnością strategiczną w znaczeniu wystąpienia do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. Bo Romanowski chodzi z tymi swoimi kumplami, którzy też pewnie będą mieli problemy. Nie? Ma, nie ma, ale opinia publiczna widzi, że facet, który był na dołku, wyszedł z tego dołka i pierwsze co zrobił, zrobił konferencję prasową i zaczął odgrażać, że wszystkich powsadza, jak wygra wybory. To pod tym względem mam pewien absmak, natomiast zgadzam się, no co się odwlecze, to nie uciecze. To nie jest tak, że immunitet chroni pana Romanowskiego od zarzutów, które na nim będą spoczywały, bo wcześniej czy później to zostanie rozwiązane. Natomiast dla takiego ogólnego obrazu sytuacji, no to ten obraz taki Romanowski wychodzi o 23:30, nic na mnie nie macie i co mi zrobicie, no to jest buńczuczne, to jest aroganckie, natomiast i tak oni wszyscy... A czy to wpłynie jakoś na dalsze rozliczenia, ta sprawa? Znaczy to może tylko bardziej przyspieszyć cały proces i to może bardziej uczulić prokuraturę, żeby patrzeć absolutnie na wszystko, bo widzimy i ja tutaj popieram te słowa pana premiera Tuska, że to jest tak jak z gangsterami. Gangster jak jeszcze walczy, jeszcze chce korzystać z wolności, wykorzystuje absolutnie wszelkie możliwości, żeby na tej wolności trochę pobyć i tutaj pewnie jest dokładnie podobnie, ale myślę, że opinia publiczna i obywatele oczekują czegoś innego, że jak ktoś ukradł, ktoś wydał pieniądze zgodnie z prawem, to pójdzie po prostu siedzieć i w tym prokuratura i sądy będą bezwzględne. I jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. To chyba kończy dyskusję, że ktokolwiek łącznie z panem Kaczyńskim uważa, że wymiar sprawiedliwości jest pod butem koalicji 15 października. Przecież sąd podjął suwerenną decyzję. O takie sądy i o taki wymiar sprawiedliwości chodzi w Polsce. No właśnie, ale czy nie za bardzo zostały rozbudzone społeczne oczekiwania, że te rozliczenia da się natychmiast przeprowadzić? Znaczy, nie wiem, czy zostały rozbudzone, natomiast takie są opinie ludzi, bo ja też te opinie spotykam na ulicach chociażby Łodzi, kiedy mieszkańcy przychodzą, mówią, kiedy oni pójdą siedzieć. Jak zaczynam tłumaczyć, jak to wygląda, to ludzie idą bardzo na skróty. Mówią, ale proszę nam nie tłumaczyć, że prokuratura, że sąd, oni mają pójść do więzienia, jak ukradli, mają pójść do więzienia. I ludzie oczekują... Czyli przyzwyczaili się przez ostatnie 8 lat z tego, że to było na polityczne zlecenie. Znaczy, nie, no, znaczy ludzie traktują, że skoro PiS był w stanie robić wielką demonstrację i wielką jazdę z jakiegoś zatrzymania, aresztowania, no to my będziemy robić podobnie. Ja staram się tłumaczyć, że my nie jesteśmy PiS-em i nie weszliśmy w buty PiS-u, tylko jesteśmy z innych partii, tylko nam chodzi o zupełnie co innego. Ja traktuję swoją rolę jako rolę do dostarczenia prokuraturze materiałów dowodowych, tak jak w przypadku Komisji do Spraw Pegasusa, dwa doniesienia na Wosia i na Pawlaka. I teraz już jest wszystko w rękach prokuratury i w rękach niezawisłego sądu. Ja nie chcę dzwonić i nigdy nie będę dzwonił do tego czy innego prokuratora, pytał, proszę pana, jak tam w tej sprawie, kiedy to się zacznie, bo to już jest rola prokuratury. Mogę tylko mobilizować, to robię, apelować do pana prokuratora generalnego ministra Adama Bodnara, żeby to było sprawnie, szybko, bo takie są oczekiwania. Poza tym, no, jest coś takiego obrzydliwego, kiedy ktoś, kto podpisywał dokumenty dla swoich kolegów, przekazał tu milion, tu 10 milionów, chodzi sobie teraz i mówi, a co wy mi zrobicie, bo ja mam jakiś dodatkowy immunitet, który jest naprawdę wątpliwy. No, to nie jest taki immunitet, jak immunitet parlamentarzysty polskiego, że można wszemi wobec się nim posługiwać. Naprawdę. No, to jest już takie przejęcie. Opinie ekspertów są sprzeczne, ale skoro pan wywołał już temat Komisji do Spraw Pegasusa, to czy dostaliście już listę osób, które były inwigilowane? Nie. Listy osób nie dostaliśmy, natomiast dostajemy coraz więcej dokumentów. Są dokumenty, które są klauzulowane, o których nie mogę powiedzieć, które dotyczą niektórych spraw związanych z osobami, które były inwigilowane tym systemem, bo takie osoby były, natomiast te dokumenty mają klauzulę. My zresztą teraz będziemy wchodzić pewnie w tym okresie powakacyjnym w ten weryfikację tych wszystkich działań operacyjnych, więc opinia publiczna, wszyscy się dowiedzą, co mają do powiedzenia w tej sprawie służby i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralne Biuro Antykorupcyjne i pewnie co mają do powiedzenia w tej sprawie osoby, które były inwigilowane, bo taki pewnie przyjmiemy system, że będziemy zapraszać i tych, którzy mieli dostęp do Pegasusa i tych, którzy byli Pegasusem podsłuchiwani. A czy w tych materiałach, z którymi pan się zapoznał, są jakieś nazwiska osób, które nie były do tej pory ujawnione jako ofiary Pegasusa? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A są tam dziennikarze? Bo takie krążą informacje, że dziennikarze też byli inwigilowani. Nie mogę za dużo w tej sprawie powiedzieć, bo tu jestem objęty tajemnicą. Natomiast mogę tylko powiedzieć, że osoby, które były inwigilowane, jak przyjmiemy taką strategię i taką taktykę, będą wzywane na posiedzenie komisji. I to nie są tylko nazwiska, które są wszechobecne w szeroko rozumianej sferze medialnej. Czyli są tam nowe nazwiska? Są tam bardzo różne nazwiska. A ilu polityków PiSu było inwigilowanych Pegasusem? A tego nie wiem. Tego nie wiem, dlatego że no, cała praca komisji, cały końcowy raport będzie na tym polegał, żeby sprawdzić, ile było inwigilowanych i to takich w sposób, bym powiedział, proceduralny, bo wszyscy wiemy, jak wygląda ta procedura, albo wiemy, że sąd musi wyrazić zgodę, ale nas interesuje, przynajmniej mnie interesuje, żeby dojść do prawdy, ile osób było inwigilowanych nieformalnie. Nielegalnie. Nielegalnie, że na przykład przyszedł pan Kamiński i pan Wąsik do takiego pokoju, jak my tutaj jesteśmy, bo tam były właśnie te serwery, komputery, dał taką małą karteczkę, mówi tam pani Stasiu albo panie Stasiu, sprawdźcie mi ten numer telefonu, co tam jest na tym numerze telefonu i dostarczcie materiały. Bo jak widzę mentalność polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak widzę mentalność Wąsika, Kamińskiego i wielu, wielu innych, to jeżeli ktoś by mi powiedział, że oni tak nie robili, to ja temu wiary nie daję, tylko to po prostu do tego trzeba dojść, to trzeba wszystko sprawdzić, trzeba wszystkich świadków na tę okoliczność przesłuchać, szczególnie tych świadków, którzy z tym oprogramowaniem obcowali, którzy to oprogramowanie wykorzystywali. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Tomasz Trela, poseł Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i w dogrywce będziemy rozmawiać między innymi o tym, co dalej z ustawą dotyczącą liberalizacji aborcji. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Xiaomi Smartband 7 NFC. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 249 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 199 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

skies, blurred vision. Her eyes, the color of fallen leaves. Sunrise, and I shiver. This moment comes close to heaven. Fast ticking clocks, almost 7 a.m. But you could make this moment last forever. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwie minuty do dziewiątej na zegarach, to czas na mniejsza gra. Wypadałoby odmienić na mniejszą grę. No właśnie, czas na mniejszą grę, czyli będą pytania, będą odpowiedzi. Jeśli będą dobre, to będzie na pewno milej i przyjemniej uczestnikom. Zobaczymy, kto zwycięży i wybierze piosenkę na koniec porannej audycji. A są z nami pani Małgorzata. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Włodzimierz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Małgosiu, czy pani jest raczej nastawiona na walkę, czy na zabawę dobrą? Na jedno i na drugie. A, czyli, no dobrze, a pan Włodek, panie Włodku? Zdecydowanie na zabawę, chociaż miło by było panią wyprzedzić. No dobrze, czyli jednak emocje rywalizacji też się udzielają. Wylosujmy najpierw kolejność odpowiadania na pytania w serii pytań do każdego z naszych uczestników. Dwuzłotowa moneta, jeśli to robi jakąś różnicę, pani Małgorzato, to powiem, że dwa złote trzymam w dłoni. Orzeł czy reszka, pani Małgosiu? Reszka. I jest to reszka, czy pani chce odpowiadać jako pierwsza, czy jako druga? Mogę jako pierwsza. Dobrze, a więc pani Małgorzata jako pierwsza, pan Włodzimierz jako drugi i zaczynamy. Pani Małgosiu, pierwsze pytanie. Jak nazywa się główny bohater lalki Bolesława Prusa? Stanisław Wokulski. Tak jest, no to było łatwe. Wszyscy lalkę doskonale pamiętamy. Czy będzie łatwe pierwsze pytanie do pana Włodka, to się przekonamy za chwilę. Panie Włodku, czy jest pan z nami? Upewnię się tylko. Jest pan dobrze, a więc proszę podać nazwę najdłuższej rzeki świata. Nil. O, potrzebna była chwila zastanowienia. Zaskoczyłem, tak, panie Włodku? Tak, bo jest taka różnorodność, dużo pytań, geografii, historii, polityki, no wszystko. No właśnie, ale jakbym podawał kategorię, to by było chyba już za łatwo. No musi być jakieś wyzwanie. Dobrze, mamy więc remis 1-1 po pierwszej serii. Zobaczymy, czy rozstrzygnie nam druga seria pytań dzisiejszą mniejszą grę. Pani Małgosiu, stolicą którego państwa jest Ottawa? Kanady. No, to jest dobra odpowiedź, choć moim zdaniem pytanie nieco podchwytliwe, bo może się Ottawa pomylić z Osaką. Mnie się kiedyś pomyliła na geografii w szkole, ale nieważne, rzeczywiście. Pani Małgorzata odpowiedziała dobrze, więc szansa na zwycięstwo jest, bo jest 2-1 i drugie pytanie do pana Włodzimierza. Panie Włodku, uwaga, która z wokalistek, podpowiedź noszących imię Katarzyna, śpiewająca wraz z Błażejem Królem utwór Można, zajmuje obecnie pierwsze miejsce w pierwszej trójce, czyli na liście przebojów programu trzeciego. Która? Katarzyna. No, poddaję się, nie wiem. Ja powiem szczerze, że zostałem muzycznie w latach 80. I tymi latami żyję. No, gdyby to były lata 90., to już by pan pewnie wiedział, bo to Katarzyna Nosowska. Teraz na pierwszym miejscu w pierwszej trójce, a więc pani Małgorzata wygrywa dzisiejszą mniejszą grę. O, bardzo się cieszę. Gratuluję, panie Małgosiu. Ale się cieszę. Świetnie, są i fanfary, a więc jest zwycięstwo, no to musi być także nagroda, pani Małgosiu, którą piosenkę tak, pani wybrała. A właśnie zależało mi też i na zwycięstwie, ponieważ przyjechała do mnie wnuczka Marianka. Mm-hmm. A ona ma perłowe włosy i dlatego wybrałam dziewczynę o perłowych włosach. Ach, czyli będzie z dedykacją. Tak. Utwór na zakończenie dziś porannej audycji. Dziewczyna o perłowych włosach, zdaje się, że to się wymawia Dzięcio Juloń po węgiersku. On nie odważa się. Aha, ja spróbowałem, ale nie daję gwarancji, że to było dobrze. Panie Włodku, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Pozdrawiam słuchaczy. I bardzo dziękuję. Pani Małgorzacie też dziękuję i gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. Yeah, it's been a long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long trójka. Minut pozostało do godziny 9, a 4 dni pozostały do igrzysk w Paryżu. Ze względów zawodowych przyznam się, czekam mocno na olimpijski turniej rugby, a ze względów kibicowskich czekam na występy biało-czerwonych, którzy mają, zdaniem włoskich dziennikarzy, zdobyć w tych igrzyskach 14 medali. Tyle samo, co w Tokio 3 lata temu. Wtedy reprezentacja Polski zdobyła właśnie 14 krążków, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Niemal identyczny dorobek daje biało-czerwony. Analiza przeprowadzona przez portal OA Sport. Włosi przewidują, że Polacy zdobędą w Paryżu 3 złote, 5 srebrnych i 6 brązowych medali. Te złote to ma być dorobek Aleksandry Mirosław we wspinaczce na czas, Igi Świątek w tenisie i także miksta tenisowego Świątek Hurkacz, choć czy Hubert będzie zdrowy do igrzysk, to dopiero zobaczymy. Dziennikarze włoscy wieszczą dominację sportowców z USA, Chin i Francji, no tu Ameryki raczej nie odkryli, a podobną analizę przeprowadziła firma Grasenote 100 dni przed rozpoczęciem igrzysk i wtedy dawała ta prognoza Polakom 15 medali, po 5 złotych, srebrnych i brązowych. Tutaj jako zwycięzców wskazano Olę Mirosław, Igę Świątek, a także młociarza Wojciecha Nowickiego, reprezentację siatkarzy oraz kajakarską czwórkę kobiet. Nie ma w tych przewidywaniach medalowych golfisty Adriana Meronka, ale będę się upierał, że powalczy Adrian o podium w Paryżu. Na europejskiej ziemi powinien spisać się dobrze. I na pewno będą też jakieś pozytywne niespodzianki. Chyba co do tego się zgadzam. zgadzamy, tego uczy nas historia. Nie będzie na pewno niespodzianką dla Państwa, jeśli powiem, że zbliża się do końca poranna audycja. Mamy już 9, no w zasadzie 8 minut do 9. Czas na końcowy akcent tej audycji, czyli wybrany przez zwyciężczynię mniejszej gry utwór z dedykacją dla wnuczki pani Małgorzaty, wnuczki o perłowych włosach. Na polskiej wersji się przewróciłem. Może lepiej pójdzie z węgierską. Dzięcioju loń. Omega w trójce teraz. Oh,